Teraz taniej o 400 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 lutego, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest rekomendacja Rady Medycznej działającej przy premierze co do szczepienia nauczycieli preparatem firmy AstraZeneca. Złożono 1 000 000 wniosków o wypłatę 500+ na nowy okres rozliczeniowy, informuje minister rodziny. Dużo śniegu i bardzo ciepło jak na luty. Synoptycy ostrzegają przed zmienną pogodą. Rada Medyczna przy premierze rekomenduje szczepienia m.in. nauczycieli mających poniżej 60 lat preparatem firmy AstraZeneca. Nauczycieli powyżej 60 lat Rada zaleca szczepić się zarejestrowanymi preparatami firmy Pfizer-BioNTech i Moderny. Rada wskazała, że analiza dostępnych danych pokazuje, że szczepionka AstraZeneca chroni 60% osób zaszczepionych przed zachorowaniem. Z kolei wszystkie osoby szczepione chroni przed ciężkim przebiegiem, hospitalizacją i zgonem. Minister zdrowia Adam Niedzielski o poranku w Polskim Radiu 24 mówił, że decyzja o przyspieszeniu szczepień dla nauczycieli pozwoli na szybszy powrót do szkół. Chcemy szybkiego powrotu naszych dzieci do tej standardowej edukacji, a nie tylko zdalnej bądź hybrydowej. Ten preparat powinien być zastosowany nawet nie kończąc jeszcze grupy seniorów. Żeby przyspieszyć ten proces powrotu do normalności, była taka rekomendacja Rady Medycznej, żeby właśnie te grupy inne, to są nauczyciele, to są funkcjonariusze, to są ewentualnie też chorzy przewlekle, żeby oni mieli możliwość zaszczepienia się wcześniej. Do tej pory w Polsce szczepionkę przyjęło ponad 1 200 000 osób. Niemal 300 000 osób przyjęło już 2 dawki. W lutym do Polski ma trafić ponad 2 miliony dawek szczepionek, z czego około 500 000 od firmy AstraZeneca. Liczba wniosków złożonych przez rodziców i opiekunów na nowy okres świadczeniowy w ramach programu Rodzina 500+ przekroczyła 1 000 000, informuje minister Marlena Maląg. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej podkreśla, że w ciągu 2 dni przyznano już ponad 65 000 świadczeń. Wnioski drogą elektroniczną można składać od 1 lutego. Drogą papierową będzie to można zrobić od 1 kwietnia, przypomina minister i radzi, aby składać wnioski już teraz. Jeżeli Państwo złożycie wnioski do miesiąca kwietnia, nie będzie przerwy w wypłacie świadczenia 500+. Jeżeli Państwo złożycie wnioski do końca miesiąca maja, dostaniecie wyrównanie od miesiąca czerwca, jednakże będzie to wyrównanie, a więc zachęcamy do skorzystania z drogi elektronicznej. Wnioski zdalnie można złożyć poprzez bankowość elektroniczną, portal Empatia oraz platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Minister Maląg przypomina, że od tego roku prawo do świadczenia 500+ ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wyjątkowo dynamiczną pogodą w najbliższych dniach. Będzie dużo śniegu, porywisty wiatr, mróz, ale i wiosenne temperatury. Temperatura na Dolnym Śląsku wzrośnie dzisiaj do wyjątkowo wysokiej jak na luty wartości. Może być nawet 10 kresek na plusie. W tym samym czasie na północy kraju prognozowane są intensywne opady śniegu, mówi synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. Oprócz tego, że będzie ślisko na drogach, będzie padał śnieg, to jeszcze zawieje i zamiecie śnieżne mogą wystąpić szczególnie na północy kraju. W całym kraju będzie pochmurno i wilgotno. W górach wiatr może osiągnąć prędkość do 120 km na godzinę. Jak dodaje Grzegorz Walijewski, w kolejnych dniach Polska nadal będzie podzielona na pół, a mieszkańcy Suwałk muszą przygotować się na arktyczne mrozy. W weekend temperatura w północno-wschodniej części kraju spadnie nawet do minus 21 stopni. W tym samym czasie na południu i południowym zachodzie wartości w nocy będą dodatnie. Tak dynamiczna pogoda będzie wyjątkowo niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Uwięzienie Aleksieja Nawalnego to dowód na to, że Rosja jest w ślepym zaułku i nie ma możliwości, aby wycofać się ze swojego stanowiska, tak uważa szef litewskiej dyplomacji Gabrielius Landsbergis. Litwa i Łotwa zaapelowały do Unii Europejskiej o zaostrzenie sankcji na Rosję.

N. Chciałbym odnieść się do tekstu. Autor tutaj twierdzi, że fiskus prędzej złapie kogoś, kto jest na świeczniku, niż pana, który jest nikim. No i tu no rzeczywiście ja również węszę, no to jest gorzej niż przestępstwo, to jest pomyłka. Proszę nie zapłacić 2 złotych ZUS-u, mając małą firmę na przykład, no, tak. Nie zapłacić miliona podatku dla 200 nawet, tak, 200, natomiast no, zgodnie z mottem silni wobec słabych, słabi wobec silnych, dokładnie w ten sposób to działa. Zresztą nie jest to tylko polska specjalizacja, dlatego że świat już jest tak skonstruowany i ten cały system. Właśnie, bycie silnym oznacza kimś, bycie kimś oznacza niekaralność. Niezdolność do niezdolność do ukarania. Ale to nie jest niezdolność osoby, która jest kimś, tylko aparatu, który właśnie tę niezdolność wykazuje. Dokładnie tak. Nagle się okazuje, że no nie można, że no nie da się, że no że jednak nie. Nie, a takie bycie nikim faktycznie jest kuszące. No jest w tym coś relaksującego. Nie trzeba tak się starać, można tych zębów, powiedzmy sobie, nie umyć, bo i tak nikt nie zwróci na nas uwagi. Mm-hmm. I nie trzeba rzeczywiście być w 100% wyprasowanym, wygolonym i tak dalej, żeby przygotować się. Bardzo przepraszam, dzisiaj jestem nikim. Nie udzielam wywiadów, nie odpowiadam na pytania. No w porównaniu do mnie, to pan redaktor jest no przepraszam, ogolony, nie wygolony, bo wygolony mogłoby znaczyć coś innego. Wygolony łeb na przykład. Powiedzmy podgolony po szlachecku, ale no właśnie, bycie nikim jest takie odprężające. To przez chwilę bądźmy nikim, słuchając piosenki. Idzie wiosna już w powietrzu, człowiek ptaki kwiat ją przeczuł, do niej usta kielich dziób, liczą ile jeszcze dób. A ja wcale nie w zapale i z zachwytem się nie palę, bo mi starszy jestem czym, tym bardziej szkoda zim. Zima trudna, zima brudna, zima nudna, żaden bal. Zima ziębi, zima gnębi, ale zimy, zimy żal. Zima mrozi, zima grozi, nie dowozi, w zaspach tkwi. Ale mimo zmartwień zimą, żal tej zimy, zimy mi. Mało co mnie bawi w zimie, ani zamieć, ani wymieć, a w zakresie lyżew nart mi nie dopisuje hart. Kiedy mróz nartęć napiera i wypiera niżej żera, już cholera trzęsie mnie, a przecież myślę, że zima trudna, zima brudna, zima nudna, żaden bal. Zima ziębi, zima gnębi, ale zimy, zimy żal. Skąd po zimie moje żale? Nie szaleję w karnawale. Czemu żegnam w molnie w dur, nie najlepszą z roku pór? Może to mnie właśnie smuci, że ta sama już nie wróci, że szelestem zdartych dat odplynął życia szmat. Życie trudne, życie żmudne, życie nudne, żaden bal. Życie gnębi, życie ziębi, ale życia, życia żal. Życie grozi, życie mrozi, nie dowozi, w zaspach tkwi. Lecz choć tycia radość życia, żal jest życia, życia mi. Jarem Ostępowski, Zimy żal. Właśnie, zima jest niedocenianą porą roku. Tak. Tak, i będąc teraz i odczuwając zimę, jednak mimo wszystko, może to nie są zimy takie jak 20 lat temu, ale jednak jeszcze jakiś posmaczek mamy. Tak, bo przez wiele lat w ogóle nie było śniegu. Ja tak. Pamiętam, dzieci lepiły bałwany z błota. Tak bardzo było. Bardzo smutny widok. Tak było i smutny widok, który pewnie będzie coraz częstszy. Natomiast zima właśnie całą czasem brzydotę skrywa tym takim pięknym, białym puchem i bajecznym wręcz. I to jest taki bajkowy klimat. A jeśli nawet tego białego puchu nie ma, jeśli są te bałwany z błota, to chociażby ze względu na krótkość dnia, zima okrywa to taką neutralną ciemnością. Bałwan z błota ma tę zaletę, że jest całoroczny. To prawda. I myślę, że Okołoświatowy, bo można go wykonać praktycznie w każdej lokalizacji, no oprócz tych oczywiście ekstremalnych na północ i na południe. Okrywa również neutralną mrzawką. Zima. Tak, najczęściej. No ostatnio tak, rzeczywiście. I muszę przyznać, że właśnie, że wszyscy... Ja zawsze się czułem wyobcowany, kiedy... Zimą? Nie, wiosną, albo na wiosnę, kiedy zima się kończyła i wszyscy się cieszyli, hurra, koniec zimy, wiosna coraz ciemniej. A pan redaktor patrzył przez okno na bałwankę, który tak, powoli mówię, sobie koło. O, jeszcze by tej zimy się przydało, zimy wręcz całorocznej. No może moje marzenia są osobliwe, owszem. No nieco. Nieco, tak samo jak moje porównanie zimy. Do na przykład koszmarów sennych. Ciekawe, proszę rozwinąć. Dlatego, że zima też postrzegana jako coś może złego, a wcale taka nie jest. Podobna jest według mnie do koszmarów sennych, które też postrzegane są jako coś straszliwego, strasznego, niepożądanego. Natomiast moim skromnym zdaniem koszmary senne też są potrzebne. Oczywiście. Nie jestem tu odosobniony. Koszmary. No proszę, proszę. No z tymi pluskwami bym nie przesadzał. Natomiast według pewnych naukowców koszmary po prostu pomagają wyładować lęk i skierować naszą uwagę na to, na rzeczy, które wymagają właśnie tejże uwagi. Czyli pozostaje nam życzyć Państwu skutecznych koszmarów. Tu Radio Kabaretu Hi-Fi. Widział pan kiedyś dwa patyczki kręcące się w kółko w kałuży? Tu specjalna rozgłośnia dla fryzjerów. Zakończył się czwarty festiwal fryzjerów Grzywka 2000. Przedstawimy teraz... Dzień dobry, chciałbym lekko przystrzyc grzywkę. Dzień dobry. O, to zrozumiałe, proszę to włożyć. No, ale to jest kaftan bezpieczeństwa. No tak, owszem, w kaftanie będzie się pan czuł naprawdę bezpiecznie. Włos panu z głowy nie spadnie. Proszę powiedzieć a? A... Nie rozumiem. Strasznie pan bełkocze. Chce pan mieć ze mną dziecko? O, dwie glizdy tańczą twista. Pół glizdy tańczy twista. Pół glizdy tańczy twista. Nie, no mówi pan tak niewyraźnie, nie. Ja pana w ogóle nie rozumiem. Pytam, po co ten knebel? Żeby pan mi się nie wtrącał do mojej pracy. Lubię swobodę twórczą. Ma pan strzyc według moich wskazówek. Jakich wskazówek? Ja jestem fryzjerem. Nie potrzebuję pana dobrych rad. Poza tym ostrzegę pana moją najnowszą metodą, na której się pan na pewno nie zna. Jaką metodą? Polewanie zimnej głowy gorącym wrzątkiem. Gorącym wrzątkiem? No zimny normalnie mi nie wychodzi. Proszę mnie wypuścić. Tam gadanie. Pani Basiu, proszę nastawić wodę. Nie zapłacę panu. Nie robię tego dla pieniędzy. Jestem artystą. A nie może pan normalnie nożyczkami? Mogę nożyczkami, ale przed czy po polaniu wrzątkiem? Proszę mi nie polewać głowy wrzątkiem. Poleję wrzątkiem i po krzyku. Czasami już po 10 minutach. Będzie pan jak nowonarodzony. Wszak dzieci rodzą się łyse i strasznie wrzeszczą. Jej, to stąd tyle krwi na podłodze. Nie, cholera. To poprzednia metoda. Myślałem, wie pan, że jak włożę głowę klienta do mikrofalówki, to mu się... Włosy ułożą w takie mikruśkie fale, ale niestety puf i po metodzie. To co? Nie wypuści mnie pan? Nie, no, nie mogę. Etyka zawodowa. W takim razie muszę użyć podstępu? Raczej tak. To męski fryzjer, prawda? Tak. W takim razie jestem kobietą. Co takiego? Jestem kobietą. Pan w każdej chwili może mi tu urodzić dziecko! Panie, rodzę dniami i nocami. Ja nie mogę pana ostrzec! To męski fryzjer! Proszę z niego natychmiast wyjść! Ej, kobieto! Oddawaj kaftan! Wiesz, ile on kosztował? 23,50. Kabaret Hi-Fi, fryzjer. Ach tak, fryzjer to figura dosyć wieloznaczna. Pamięta pan redaktor pierwsze spotkania z fryzjerem? To były dla mnie pierwsze spotkania z przemocą ze strony osoby obcej. Tak często ci fryzjerzy nie wykazywali się jakąś super delikatnością. Pamiętam, zacinali skórę maszynkami. Chciałem powiedzieć maszynki i mi weszło na skórę. Więc tak, rzeczywiście to był wyczyn dla kilkulatka, żeby usiedzieć i tą maszynką zostać przejechanym, rozjechanym. To był taki zabieg pomiędzy, nie wiem, zabiegiem chirurgicznym, kosmetycznym, a prosektorium. No rzeczywiście tak, dlatego że są rozłożone narzędzia, jest zapach płynu do dezynfekcji. Oby był, bo czasem tego zapachu wypity, nie. Tak. Ale narzędzia są bardzo podobne i myślę, że... Mężczyzna w białym kitlu. Tym skojarzeniem właśnie mógł się kierować Jan Brzechwa w Akademii Pana Kleksa, kiedy Golarz Filip, oczywiście wszyscy się go baliśmy. Postać właśnie Golarza Filipa, spektakularnie zagranego, to jest inna rzecz. Ale oczywiście, że tak, troszeczkę szpitalu, troszeczkę chirurgii, troszeczkę kosmetyki. No i myślę, że to nasze skojarzenie nie jest też odosobnione, bo pamiętam, że zespół Nirvana, czyli Kurt Cobain, który tam pisał teksty, też się bał fryzjera? Na swojej pierwszej płycie Bleach, na pierwszym albumie Nirvany, rzeczywiście jest taki tekst, w którym podmiot liryczny wchodzi do fryzjera, siada, fryzjer go unieruchamia. Pewnie pisał tekst w porozumieniu z Grzegorzem Halamą. A może... Pewna zbieżność tutaj myśli, idei. Tak, i ta przemoc grożąca i to unieruchomienie. Tak, widocznie te lęki są bardziej powszechne, niż by nam się zdawało. No ja do dziś nie chodzę do fryzjera, widać przecież, mam długie włosy do pasa, zaplecione w dwa warkocze. No a z przodu obcięte na garnek, no, jak trzeba. Na dziewoję. Again, ladies and gentlemen, my dominant... To był fragment piosenki Takeo Ishii, New BB Handle. Nie odważyłem się puścić, by zaprezentować całej piosenki. Myślę, że możemy taki kącik stworzyć. Piosenki specjalnej troski. To jest piosenka, gdzie Japończyk jodłuje i udaje kurczaka. A, bo na końcu słychać było takiego prawie Borata, ale to jednak nie Borat. Może Borat produkował ten utwór, bo mniej więcej to jest ten poziom. Ja się boję jodłowania. Jak widzę mężczyznę w skórzanych, krótkich portkach jodłującego, od razu chowam się gdzieś. No, chyba w Tatrach ciężko takiego spotkać. Ja się zastanawiam tylko, w jakiej okolicy tenże Japończyk jodłował. Czy to właśnie były góry w jego ojczyźnie, czy jednak trawa raczej wyglądała na bardziej alpejską. I te puste przestrzenie, takie wolne, to chyba raczej w Japonii nie jest aż tak często spotykane, gdzie ludności jest całkiem dużo i ta gęstość zaludnienia jest mocna. W teledysku przewija się niebieska krówka gdzieś tam z tyłu. A, dobrze, to ja nie mam skojarzeń z niebieską krówką, ale rozumiem, że to jest pewnie symbol swobody twórczej kreacji, wolności i właśnie tego, że nawet Japończyk tak może jodłować, ale tutaj przypomina mi się pewien stary sojusz. Otóż zauważyłem, że Niemcy i Japonia już widzę tutaj dobre w jodłowaniu. Dobre samochody. I dobre samochody tak mają. Tak, coś w tym jest, że kraje osi mają dobrą motoryzację. Myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy program. Tak, nie idźmy z tym skojarzeniem dalej. Michał Migała, bardzo dziękuję. Z którym rozmawiał Łukasz Szwed, również dziękujemy.

run into my veins. Także przebojowo, a ja dla Państwa mam przebojową zagadkę. Tak na 3 minuty i 33 sekundy do odpowiedzenia. Tak ciach, ciach. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Szybki adres mailowy, a pytanie brzmi: jaki jest zdaniem Państwa najlepszy film w historii kina? Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Take you to Paris. nawiązują państwo jeszcze do wczorajszego dnia. Dzień Świstaka. No tak, tak. I dzień jak co dzień dziś. No świetna ekranizacja. Jaki jest najlepszy film w historii kina? Bardzo państwu dziękuję za odpowiedzi. No tu możemy sięgnąć po najróżniejsze rankingi, a i o jednoznaczną odpowiedź będzie trudno, bo chyba każdy plebiscyt wskazuje innych zwycięzców. No jednak możemy rozstrzygnąć sami, a z pewnością pomoże nam w tym nowy leksykon. Bowiem właśnie na naszym rynku ukazał się taki, który przedstawia 1000 najważniejszych dla historii kina filmów z całego świata. No a czym różni się od już wydanych? Ta publikacja nie skupia się jak większość dotychczasowych na kinie amerykańskim. Sporo uwagi poświęca produkcjom azjatyckim. Ale to nie wszystko. Więcej szczegółów zna Marek Zalewski. Pierwsze filmy w historii kina były taką sensacją, że widzowie uciekali z kina, gdy z ekranów wprost na nich nadjeżdżał dymiący parowóz. Mimo, że było to jeszcze nieme kino. Ale kino szybko się rozwijało i pojawiły się rozmaite gatunki filmowe, mówi jeden z autorów leksykonu, dr Piotr Korczyński. Kino gangsterskie, kino sensacyjne, kino historyczne, obyczajowe, artystyczne. Całe spektrum kinowej wyobraźni, potęgi tej wyobraźni mamy właśnie w tej książce. Play it then. W leksykonie znalazły się najważniejsze filmy w tych gatunkach i wiele więcej. Także kino z innych części świata, które rzadko trafia do takich zestawień. Doktor Ewa Wiącek napisała hasła o kinie irańskim. To tak zwane kino artystyczne. Głównie te hasła dotyczyły filmów, które dostały nagrody na międzynarodowych festiwalach. I to są filmy często w Iranie zakazane. Filmoznawca dr Piotr Kletkowski zaprosił ponad 20 ekspertów do przygotowania haseł o najważniejszych filmach. Dla kogo powstał leksykon? Jeszcze w moim pokoleniu takie nazwiska jak Chaplin, jak Harold Lloyd, jak Eisenstein, jak Griffith, cokolwiek mówiły. Natomiast dla wielu młodych ludzi już te nazwiska to jest czarna magia. Właśnie dla tych ludzi jest adresowana przede wszystkim ta książka, żeby zobaczyli, że tak naprawdę prawdziwe kino to nie jest Netflix. To propozycja nie tylko dla kinomanów, także dla szperaczy, którzy wśród 1000 tytułów mogą odnaleźć dla siebie coś nieoczekiwanego. Mi to trochę przypomniało takie wizyty w tak zwanych second handach, gdzie się przerzucało jakieś ubrania i nagle się znajdowało coś, że to jest takie jakby szukanie w pokładach przeszłości dla mnie. Tym bardziej, że takim szperaczem w historii kina jest sam Quentin Tarantino. I jeżeli dzisiaj na przykład Quentin Tarantino dostaje Złotą Palmę na festiwalu w Cannes i Oscary, to dlatego, że był zapatrzony właśnie w włoskie spaghetti westerny, filmy giallo, czy chińskie filmy kung fu, czy japońskie filmy yakuza eikai. Po co nam znać obrazy, które powstały często kilkadziesiąt lat temu? Przecież filmy, które się dzisiaj robi, tak naprawdę świecą światem odbitym od tego, co się zrobiło. Czyli jeśli chcemy zrozumieć, co autor miał na myśli, w filmie, który jest czymś więcej niż tylko prostym tasiemcowym serialem, warto choć trochę poznać historię dziesiątej muzy. To jeszcze tylko dodam zupełnie pełen tytuł leksykonu, to 1000 filmów, które tworzą historię kina. We'll be right back.